Επειδή η αριστερά, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος, σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Να προσέχετε τη μέση σας τώρα που σηκώνετε το γάντι και ειδικά σε τέτοια θέματα. Πολιτικού χρήματος, διαφθοράς, διαπλοκής. Όλα αυτά τα πολύ ωραία θέματα δημοκρατίας. Γιατί όπως θα έχετε πληροφορηθεί, αυτή η επιτροπή που είχε συσταθεί στη Βουλή για να διερευνήσει τα σκάνδαλα δανεισμού των μέσων ενημέρωσης, τις σχέσεις κομμάτων μέσων ενημέρωσης, τραπεζών, να διερευνήσει δηλαδή πώς είναι το δομικό σύστημα του καπιταλισμού, γιατί αυτό το ρόλο είχε αυτή η επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει κατέληξε σε συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ένοχοι. Τόσο απλά, τόσο ωραία, σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν ποινικά υπεύθυνοι για να λογοδοτήσουν για αυτό το κορυφαίο θέμα που έχει απασχολήσει τον ελληνικό πολιτικό βίο 40-45 χρόνια και ήρθανε τούτοι για να καθαρίσουν και έκαναν όλο αυτό το σοου μες στο καλοκαίρι για να τρέχουν παράλληλα και τα θέματα των αδειών καναλιών. Και βεβαίως δεν υπάρχουν, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που αυτή η επιτροπή έθεσε, δεν υπάρχουν ένοχοι, γιατί για αυτά τα θέματα ποτέ δεν υπάρχουν ένοχοι. Ενώ υπάρχουν ένοχοι, αλλά όμως ποτέ δεν υπάρχουν ένοχοι. 700 περίπου εκατομμύρια είναι τα ευρώ που έχουν πάρει ως δάνεια μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά. Καμιά 400 είναι τα εκατομμύρια που έχουν πάρει τα κόμματα και κυρίως τα μεγαλύτερα που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ένοχοι, δεν μπορεί να βρεθεί κάποια σχέση μεταξύ τους. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Άλλη μια επιτροπή της Βουλής με αριστερό πρόσημο αυτή τη φορά που κατέληξε στο τίποτα. Κρίμα και είχαμε πιστέψει και εμείς, όπως πάρα πολλοί, ότι οι νταβατζίδες θα τελειώναν σε αυτόν τον τόπο. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη αυτής της διαπλοκής. Για χάρη της ντόπιας, αλλά και της ξένης διαπλοκής τώρα. Για χάρη των εγχώριων νταβατζίδων, για να θυμηθώ μια έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς, αλλά και των διεθνών αποικιοκρατών. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για χάρη των εγχώριων νταβατζίδων. Εγώ είμαι μαντρόσκυλο. Αράπη, έλα εδώ, έλα εδώ, εδώ, έλα. Είναι ο Γιακουμάτος που είναι μαντρόσκυλο και η Αλίκη που τον φωνάζει Αράπη. Δεν του πάει βεβαίως το Αράπη, θα βρούμε το Αράπης. Θα βρούμε ένα άλλο όνομα να ταιριάζει καλύτερα στο μαντρόσκυλο Γιακουμάτο. Σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι. Τα μουλαχτά. Κάτι τσιάουα, κάτι μαλτέζικα που είναι μουλοχτά και μαλλιαρά, αυτά είναι ύπουλα. Θα τα φοβάσαι. Εγώ είμαι μαντρόσκυλο, γαυγίζω αλλά δεν δαγκώνω. Ωραία το άθλιο. Δόθη φυλάκια. Εγώ είμαι μαντρόσκυλο. Νομίζω ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε. Και αυτή είναι η Τζάκρη. Το ένα χτύπημα πάνω από τα άλλο. Για κουμάτος μαντρόσκυλο, η Τζάκρη να λέει ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε. Άρα θα έχουμε νέες γνωριμίες με τα μνημόνια. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν έτσι κι αλλιώς όπως τα γνωρίζουμε. Αλλά και νέες γνωριμίες σίγουρα θα έχουμε. Το λέει η Θεοδώρα Τζάκρη που ενεφανίστη σε τηλεοπτικό πάνελ. Και σε σχέση με το προηγούμενο, προφανώς δεν υπάρχουν αποδείξεις. Γιατί τι αποδείξεις να υπάρχουν σχετικά με τη διαπλοκή κομμάτων, τραπεζών, καναλιών. Τι να αποδειχθεί, ότι κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου ή από ένα ανώτατο γραφείο σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει μια τράπεζα, λέει δώσε δάνειο στο τάδε μέσο ενημέρωσης, μετά παίρνει το μέσο ενημέρωσης και λέει σου εξασφάλισα δάνειο, αλλά θα με στηρίζεις. Μερικές φορές δεν γίνονται ούτε καν και έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν έτσι. Υπάρχει και μια σιωπηρή ένα σιωπηρό κώδικα επικοινωνία όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτά δεν αποδεικνύονται. Όποιο κάνει επιτροπή για να αποδείξει αυτά είναι καραγκιόζη και παίζει με τον πόνο και με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα δημοκρατία και ισότητα, ισονομία. Πείτε το όπω θέλετε. Α μείνουμε στη δημοκρατία, γιατί μεγάλε κουβέντε είναι όλα αυτά έτσι και αλλιώ. Αυτά γίνονται, γινόντουσαν πάντα, γίνονται σε όλε τι χώρε. Ίσως εδώ τα κάνα λίγο πιο άγαρμα, αλλά η όποια επιτροπή συσταθεί για να διερευνήσει αυτό το ωραίο τριγωνικό σχήμα, πάντα θα καταλήγει στο μηδέν, γιατί όλα αυτά γίνονται για να μην αποδεικνύονται. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί όλοι αυτοί οι νόμοι, προηγούμενοι νόμοι, από τα ίδια σώματα που διερευνούν τα τωρινά σκάνδαλα, για να μπορεί κάποιος να ξεφύγει και να μην μπορεί ποτέ να πιαστεί. Ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, έτσι κι αλλιώς και η επιτροπή της Βουλής στο μηδέν κατέληξε. Μετά από τόσο κουρνιαχτό και τόσο σοου, και ας πάμε στα θετικά της ημέρας. Όπως το είπαμε και πριν, η Θεοδώρα Τζάκρη μας ανακοίνωσε ότι τελειώνουν τα μνημόνια έτσι όπως τα έχουμε γνωρίσει. Το κλείσιμο της αξιολόγησης θα πρέπει να έχει ένα θετικότατο και θα έχει ένα θετικότατο ισοζύγιο για την ελληνική υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί σημαίνει εισαγωγή στο πρόγραμμα της κρατησοτικής χαράς. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Λήξη της περίοδου των μνημονίων, άρση των περιορισμών του κεφαλαίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Συγγνώμη, άμα κλείσει η αξιολόγηση, τελειώνουν τα μνημόνια. Νομίζω ότι τελειώνουν τα μνημόνια, όπως τα γνωρίζουμε. Νομίζω ότι τελειώνουν τα μνημόνια όπως τα γνωρίζουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ θα σας κάνω μια πρόβλεψη ότι αν τα πούμε όλα αυτά, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις. Παλιές καλές εποχές, τώρα που κλείνουμε και δύο χρόνια, την άλλη Τρίτη, δύο χρόνια, 25 Γενάρη, από τότε που να είστε καλά και μπράβο και 10 συγχαρητήρια στον καθένα, επιλέξατε ως λύση για τα θέματα αυτού του τόπου το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο και φτιάξαμε αυτή την ωραία κυβέρνηση. Δύο χρόνια κλείνουν λοιπόν. Κάτι τέτοια έλεγε πριν και έλεγε τότε και πήρε την ψήφο, ότι αν τους πούμε όλα αυτά, είχε μια επιχειρηματολογία, εφιέστατη στρατηγική, απεδείχθη άλλωστε. Αν τα πούμε όλα αυτά, θα μας παρακαλάνε να μας δανείσουν κιόλας. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που αυτοί μας παρακαλάνε να μας δανείσουν με όλα αυτά που έχουν συμβεί και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Να τα αφήσουμε και αυτά στην άκρη. Τα αφήνουμε γενικώς στην άκρη, αλλά τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας, γιατί άκρη δεν υπάρχει και άκρη δεν βγάζουμε, για αυτόν τον πολύ απλό λόγο. Να τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη που δεν υπάρχει, για να πάμε να μιλήσουμε, να προσεγγίσουμε φιλοσοφικά θέματα, όπως είναι τα νιάτα, η ζωή, ο δυναμισμός, πώς αισθάνεται κάποιος μέσα του, πώς φαίνεται έξω του. Και έχουμε τον κατεξοχήν υπεύθυνο, τον Γεράσιμο Γιακουμάτο. Ας υποθέσουμε ότι ο λαός κάνει λάθος, με ψηφίζει. Εγώ όμως συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό το λαό, συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και θα την δίνω συνέχεια, μέχρι τέρμα. Πολλοί μπορεί να το λένε για την ηλικία σου κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 66. Θα σου πω όμως κάτι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μεγάλος πολιτικός αυτός, σε ηλικία 72 ετών έγινε πρωθυπουργός. Και σάρωσε τα πάντα. Ο Τραμπ σε ηλικία 70 ετών έγινε πρόεδρος της Αμερικής σε 70 ετών. Δεν θα σου πάω για τον Τσόρτσιλ, ο οποίος έχασε τα 66 του πρωθυπουργία στην Αγγλία και στα 76 κυρίαρχησε σε όλο τον κόσμο πολιτικά. Άρα λοιπόν. Άρα εσύ τι είσαι. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα εύευτο αφρονιμή και βγάζω. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα εύευτο αφρονιμή και βγάζω. Εγώ είμαι ακόμα εύευτο αφρονιμή και βγάζω. Είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Ξεκίνησε για το πώς τον εκλέγει ο ελληνικός λαός, η Β' Αθήνας, με τις σοφές επιλογές της, και έφτασε στην ηλικία, χρησιμοποίησε παραδείγματα. Και τι παραδείγματα? Του Μητσοτάκη που έγινε στα 70-72 πρωθυπουργός, και του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό και αν είναι παράδειγμα, που στην ηλικία που είναι έγινε πρόεδρος της Αμερικής. Η όλη η συζήτηση θύμισε εκείνη την παλιά ταινία, νομίζω κάτι Κουρασμένα Παλικάρια λεγότανε, που ο Παπαγιανόπουλος με τον Κωνσταντάρα έχουν ένα άλμπουμ εκεί και κοιτάνε άλλους συνομήλικους τότε ή λίγο μεγαλύτερους, στους οποίους αναφέρονται, έχουν κάνει γάμους με μικρότερες γυναίκες και τους έχουν ως παράδειγμα, κυρίως ο Κωνσταντάρας, του τα θυμίζει ο Παπαγιανόπουλος για να νιώσουν και αυτοί νέοι. Τσάρλι Τσάπλιν. Μάλιστα. Ο πρώτος διδάξας. Ο Νιάρχος. Ναι, είδες πως τα κατάφερε με τη φορνίτσα. Σπαθή το πατριωτάκι μας, έβγαλα στους προπρόσωπους. Αμα άλλος, πες τον ωραί εκείνος ο τραγουδιστής με το μεγάλο στόμα, με τα μεγάλα αυτιά. Ο Σινάτρα. Ο Σινάτρα, μπαχίτα βρε, όλα τα ξέρει. Αμα εκείνος ο άλλος, ο πιο μεγάλος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μεγάλος πολιτικός αυτός, σε ηλικία 72 ετών έγινε πρωθυπουργός. Και σάρωσε. Ο Πάμπλο Μπαμπαλής. Ποιος είναι αυτός? Ο Πάμπλο. Ο Πάμπλο Γκαζάλος. Με τον βιολοτζέλο του. Αμού Πικασό. Με το Πινέλο. Ο Τραμπ σε ηλικία 70 ετών έγινε πρόεδρος της Αμερικής 70 ετών. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. Ο άλλος. Ο άλλος πες τον, ο μαέστρος μου, εκείνος με το μουστακάκι έτσι. Ο Ξαβιεκού. Ο Ξαβιεκού, κατ' ρε μου, τα ξέρει. 68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε κοσάρα. Στην Ισπανίδα. Ο Λέο Ταύρος. Μέτρα πέρα από κάθε φαντασία, τέταρτο μνημόνιο. Η Τζάκρη λοιπόν, που δεν έχει σχέση με όλους αυτούς, είναι νέα, είναι το νέο στην πολιτική, μιλάει για το τέταρτο μνημόνιο που έρχεται. Θέλω όμως να σας δώσω τα σενάρια που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, γι' αυτό που σας είπα ότι είναι το ωφελέστερο σενάριο για την Ευρώπη, για τη χώρα μας. Είναι μέτρα πέρα από κάθε φαντασία, τέταρτο μνημόνιο. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Το είπε η Τζάκρη, το είπε ο Τσίπρας. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν όλοι αυτοί. Το έχει πει και ο Σόιμπλε, οπότε 3-3. Περιμένετε το. Μήνυμα εδώ, ακροατή. Πολλές φορές με έχετε εκνευρίσει, λέει, με τη μονομανία της κριτικής σας. Εμείς, μονομανείς στην κριτική μας, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, το προσπερνώ με τη μονομανία της κριτικής σας, αλλά για τη σημερινή εισαγωγή, χίλια μπράβο, και αυτό το προσπερνώ. Η υπογραφή στο πόρισμα, αυτό που λέγαμε για τη διαπλοκή, λέει ο ακροατής, είναι απείρως χειρότερη από οποιαδήποτε υπογραφή μνημονίου. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να λειτουργήσει, συνεχίζει ο ακροατής, ως το καλύτερο πλυντήριο της διαπλοκής και να την καταστήσει πρωταγωνιστή της ζωής με το πόρισμα Παρθενοραφή. Μια χαρά τα λες, τώρα ειδικά στο τελευταίο, φίλε ο ακροατή, δεν ξέρω γιατί παλιά σε εκνευρίζαμε και τώρα συμφωνεί σε αυτό το κομβικό θέμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι κάνεις μια πολύ ωραία αποτύπωση όλου αυτού, αυτής της κωμωδίας που έχει συμβεί και σε αυτόν τον τομέα στη διαπλοκή των 40-45 ετών. Και πώς τους πηγαινοφέρνανε στη Βουλή και πώς τους χρησιμοποιούσανε. Όχι ότι δεν λέγανε και αυτοί διάφορα, δεν βγήκανε τέρατα από τα στόματα εκδοτών. Όμως δεν άλλαξε τίποτα, δεν έγινε τίποτα απολύτως, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να γίνει τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει δυτική χώρα όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι να περνάνε αυτά που θέλουν οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις προς τον κόσμο, φοβίζοντάς τις κυρίως. Ενημερώνοντας με παλαβό τρόπο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνουν. Όλο αυτό το τρίγωνο λοιπόν είναι η δημοκρατία, η δυτικού τρόπου και τόπου δημοκρατία. Αυτή ακριβώς είναι η δημοκρατία, έτσι ορίζεται, και υπάρχουν και κάτι κομπάρσι, εκατομμύρια συνήθως σε κάθε χώρα, που ελπίζουν, ζουν, φυτοζωούν, κάποιοι ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να γίνεται αυτός ο κύκλος του τριγώνου που μόλις περιέγραψες και εσύ με δικό σου τρόπο και εγώ με τον δικό μου τρόπο. Έχουμε ένα διάγγελμα όμως από τον Πρωθυπουργό. Ελληνίδες, Έλληνες, τούτη την ώρα ένα νέο έγκλημα συντελείται εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας. Ένα έγκλημα κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την Τρόικα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά φαντς και εγχώριους ολιγάρχες. Να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να απελευθερώσει τις απολύσεις και να παραδώσει δεμένους χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενους σε μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό τον βασικό των 500 ευρώ. Να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυματισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση σε φιλανθρωπία. Ελληνίδες, Έλληνες, η κυβέρνηση κατάσταση μας έχει γα***σει όλους. Και επειδή μας... Τι να πω, μας έχει πι***σει. Ναι, το άλλο καλύτερο και κακός έχει μπιπ. Έχει μπιπ στη λέξη τη δεύτερη, γιατί στην πρώτη ναι, κατανοητό, υπάρχει και ένα σουρού. Η δεύτερη νομίζω άνετα μπορεί να εκφέρεται, γίνεται σίγουρα, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Είναι ένας άνθρωπος, πήγε ο δημοσιογράφος να πάρει τη γνωστή δήλωση για κάποιο θέμα και άρχισε να τα λέει έτσι, του λέει πες το αλλιώς και το είπε αλλιώς για να είναι καλύτερα και τελικά το είπε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η ελληνική γλώσσα, ειδικά σε αυτά τα θέματα και αυτές τις έννοιες και αυτές τις καταστάσεις, έχει πολλούς τρόπους να τις περιγράφει με μπιπ ή χωρίς μπιπ. Γίνεται συνήθως χωρίς μπιπ, λέγεται με μπιπ. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά. Μια που είμαστε στα λόγια και στα καλά και σε όλα αυτά, ένας πολύ ωραίος βουλευτής, ανεκτίμητη αξία πραγματικά, είναι ο βουλευτής Σάκης Παπαδόπουλος από τα Τρίκαλα και μπράβο στο λαό των Τρικάλων για την επιλογή του. Δεν ξέρω αν τον έχει επιλέξει, είναι κατευθείαν λίστα από τον Τσίπρα. Όπως και να έχει, είναι από τα Τρίκαλα. Οπότε το μπράβο πηγαίνει έτσι κι αλλιώς και σε αυτόν και σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την κεντρική Ελλάδα και γενικότερα. Βγήκε σε ραδιόφωνο, στον Α νομίζω, ναι, και είπε ότι όλη αυτή η κυβέρνηση τα κάνει καλά. Για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αφού τα κάνετε όλα τόσο καλά και η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα λάθος? Τα κάνουμε πολύ καλά και πέρα από αυτό, οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν τις έχω πάρει υπόψη μου. Τα κάνετε πολύ καλά, είπατε, ή το λέτε ηρωνικά? Δεν σας άκουσα, γιατί... Είπατε τα κάνετε πολύ καλά ή το λέτε κάνετε πλάκα τώρα, το λέτε ηρωνικά? Όχι, κάνουμε πολύ καλά τα κάνουμε. Τα κάνουμε πολύ καλά και έχουμε βάλει το πόσο λένε το αυλάκι στο νερό. Τόσο καλά τα κάνουν που έχουν βάλει το αυλάκι στο νερό, όχι το νερό στο αυλάκι. Ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος, λοιπόν, βουλευτής Τρικάλων, θεοί. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το Δελφινάριο μεταγραφή, κατευθείαν. Δηλαδή πήγε ένα βράδυ εκεί ο Τσίπρας, είδε μια παράσταση. Ποιος ήταν, ο Σεφερλής, δεν ξέρω ποιος άλλος. Και αυτομάτως όλοι γύρω του εκεί μετεγράφησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επαξίως φέρουν τον τίτλο από εκεί και πέρα. Ψηφίζουν όλα τα μνημόνια, δεν το συζητάμε. Κανονικά δεν έχουν καμία βαθμίδα αντίστασης, ούτε καν στα λόγια. Παλιά κάποιοι φεύγανε, κάποιοι δίναν παρετήσεις. Εδώ κανονικά τίποτα. Ξεσκαρτάρισε τον Ιούνιο, οπότε ήταν του 15 και από εκεί και πέρα όσοι έχουν μείνει έτοιμοι, θαραλέοι από καιρό, να κάνουν τα πάντα και λένε και βλακίες από πάνω. Αυτό είναι βλακίες. Βλακίες τις λέω εγώ, ενώ είναι μια προσφορά στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, όπως τώρα μόλις ακούσαμε εδώ τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, που είπε ότι τα κάνουν πολύ καλά. Ούτε καν να αφήσει ένα παράθυρο ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αυτές τις επίσης βλακίες που λένε όλοι. Όχι, τα κάνουμε πολύ καλά. Τέλος. Τελεία. Παράγραφο. Συνεχίζουμε. 2-11-208-200. Πού να συνεχίσουμε. Εκείνο ο Αποστόλης σας περιμένει. Αν νιώθετε κι εσείς ότι τα κάνουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά όμως, όχι απλά καλά, πάρτε να μοιραστείτε την χαρά σας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και αυτός. SMS στέλνετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Και μηνύματα δεχόμαστε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι. realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και μια αλήθεια νομίζω είναι η top, ψηλά πάνω κορφή, αλήθεια που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Με αυτή την αλήθεια πάμε στις διαφημίσεις. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Έλληνες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Η κυβέρνηση κατάσταση μας έχει κα***σει όλους. Και επειδή μας... Τι να μην βρει, τι να πω, μας έχει πι***σει. Θα κάνουμε πολύ καλά και έχουμε βάλει το... Πώς λένε, το αυλάκι στο νερό. Οι κυβερνώντες μας γα***σανε και πολλές φορές, αλλά ναι, αλλά αφού έτσι είναι, τι να πω. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Να σηκώσει αμέσως το χέρι. Θα τον δούμε εμείς από εδώ που είμαστε. Επανόρθωση. Άλλος Παπαδόπουλος το είπε. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός. Δεν πέφτουμε και πολύ έξω. Σε διπλανόν όμως, στη Λάρισα. Είναι αυτό που είπε πριν ότι πάμε καλά. Είναι ο βουλευτής Νικόλαος Αβραάμ Παπαδόπουλος, βουλευτής Λαρίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ο Σάκης των Τρικάλων έχει πει κατά καιρούς κάτι τέρατα, είδα εγώ Παπαδόπουλος και λέω θα είναι ο ίδιος. Οι φωνές μοιάζουν άλλωστε. Όχι, είναι της Λαρίσης ο βουλευτής, ο οποίος είπε αυτό το πάρα πολύ ωραία ότι πάμε σε όλα καλά. Και δεν είπε μόνο αυτά. Συμπλήρωσε ο κύριος Παπαδόπουλος της Λαρίσης ότι δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε κάλλιστα να μου πείτε ότι ντρεπόμαστε για αυτά τα οποία λέγαμε. Είπαμε ψέματα στον κόσμο, τον παραμυθιάσαμε. Όχι, και τα παίρνω πίσω. Εάν ντρέπεστε ότι λέγατε ότι διαθέτατε. Εάν ντρέπεστε επειδή λέγατε ότι θα διαγράψετε το χρέος, να μην το λέγατε. Δεν το παίρνω. Θα το διαγράψω. Πότε θα το διαγράψω. Θα διαγραφεί χρέος. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Θα διαγραφεί χρέος. Τίποτα δεν, από αυτά που είπαμε δεν το παίρνουμε πίσω. Τον αιώνα τον άπαντα. Το 2100. Και οι συμβάσεις και τα πάντα. Αυτό να το ξέρετε. Η αριστερά δεν κάνει πίσω και δεν είπε ποτέ ψέματα, ούτε θα πει ψέματα. Την αλήθεια λέμε. Και αυτήν υπηρετούμε και δεν έχουμε πει ψέμα. Να τα λοιπόν. Αυτός ο Παπαδόπουλος της Λαρίσης, από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό της Βουλής, πρωτοβγήκε στις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι από τους διορισμένους του ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι ο λαός της Λάρισας, της Θεσσαλίας, εγώ τα είπα πριν όλα, έπεσα με την ευρία έννοια μέσα, να τον επιλέγει και ο ίδιος ως λαός, γιατί τέτοιοι βουλευτές πρέπει να έχουν αντίκρισμα και λαϊκή αναβάπτιση. Και επιλογή, με πάση περιπτώσει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τους βουλευτές διαμάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πει ποτέ ψέματα. Πρώτον, το ξέρουμε όλοι, θα διαγραφεί και το χρέος κάποια στιγμή. Δεν βιαζόμαστε. Άλλωστε, δεν είχαν θέσει και ημερομηνία για τη διαγραφή του χρέους. Κάτι για μέρα μεσημέρι είχαν πει, αλλά στην Ελλάδα μέρα μεσημέρι με ήλιο και νταούλια πάντα έχουμε. Και δεύτερον, αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ότι τα έχουν κάνει όλα καλά. Να κρατήσουμε αυτά τα δύο θετικά. Σήμερα είναι το Αγίου Αντωνίου. Χρόνια πολλά στους Αντώνιδες. Αν ήμασταν εδώ ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε χρόνια πολλά στους Αντώνιδες. Εξαιρείται ο Αντώνης Ρέμος, γιατί θυμόμαστε την προηγούμενη εβδομάδα τι ακριβώς συνέβη, που συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό να ξέρετε, συνάντηση Ρέμου Μητσοτάκη στα γραφεία εκεί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό να ξέρετε, πλήγωσε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε ΣΥΡΙΖΑΕ, φίλοι ΣΥΡΙΖΑΕΑ, ο Αντώνης Ρέμος είναι ταξικός εχθρός. Επέλεξε πλευρά. Το είχαμε καταλάβει από το «Έλα να με τελειώσεις». Είναι φανερό, εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε «Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις». Δεν είναι δικός μας. Δεν ακούμε τα τραγούδια του. Δεν πηγαίνουμε στα μαγαζιά που εμφανίζεται. Πετάμε τα CD του. Εξαιρείτε το τραγούδι «Εμείς». Με τη συντρόφισσα Μαντώ. Μην τον ακούτε, είναι επικίνδυνος. Σου λέω κοίτα με, μου λες δεν θέλω. Όχι Ρέμος, μόνο Βενσερέμος. Λογικό, λογικότατο, για τέτοιο κόμμα. Όχι Ρέμος, μόνο Βενσερέμος. Θέλω να σου πω για τη λέξη τσίπα. Είναι σλαβική η λέξη τσίπα και επειδή ζω στα Βαλκάνια, σημαίνει πέτσα. Είναι το τριγωνικό μαντίλι, το κεφαλομάντιλο που φορούσαν οι γυναίκες στο τσεμπέρι, αλλά μεταφορικά σημαίνει το φιλότιμο. Η ντροπή. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τσίπα. Μας κοροϊδεύει πρώτα και μετά κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Για ποιον λες? Για τον Τσίπρα λέω. Έλα τώρα, υπερβολές. Για τον Τσίπρα λέω και θέλω να σου πω ότι είμαι έξαλλη. Με τον ΚΑΠΑ να ρωτιέμαι αν υπάρχει κανένας εισαγγελέας αυτή τη χώρα να τον συλλάβει. Γιατί? Σοβαρά μιλάς, γιατί? Γιατί πρόδωσε όλη τη χώρα αυτή. Έλα καλέ, σιγά τώρα. Θα συλλάβει ο εισαγγελέας επιλογές του ελληνικού λαού. Πας και εσύ καθόλου καλά? Αν κατέβει ο Γιώργος να δεις πώς θα πάρει. Με τα μπούνια θα ψηφίσουμε όλοι. Επίσης ο Τσίπρας είπε ότι η χώρα έχει πρωθυπουργεύον. Να καταχωριστεί στα καλά ελληνικά του, παρακαλώ. Πρωθυπουργεύοντα είναι το σωστό, να λέμε και να μαθαίνει ο κόσμος. Μην αφήνουμε έτσι ερωτηματικά. Κάνεις τη διόρθωση να λες και το σωστό. Γιατί είστε κλασική δασκάλα, αυτές οι μαλακμένες που γεμίζουν με κόκκινο μελάν το χαρτί. Σου αφήνει και λέει βρες το μόνο σου. Βρες το σωστό, άι στο διάλογο, πες και το σωστό να το μάθω. Παιδί μου, εσείς δεν πιάνετε τα λάθη που κάνει ο Θοδωράκης και διάφοροι άλλοι και στην ολόκληρη εκπομπή? Άλλο εμείς. Γιατί? Δεν είμαστε δασκάλες. Να γίνεται. Προσπαθούμε, δεν μας παίρνει ο ΑΣΕΠ. Ούτε ο ΑΣΕΠ δεν μας παίρνει. Πώς περάσατε Θεσσαλονίκη πάνω? Πολύ καλά, χαιρετισμούς. Τι θες τώρα? Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τη δασκαλίτσα την είδες? Την είδα, η δασκαλίτσα ήταν λεβεντιά. Μπράβο, μπράβο, η δασκαλίτσα πρέπει να είναι ζώρικο εργαλείο. Τα κάνει όλα μετά τις δύο, αυτό σου λέω μόνο. Καλέ τα ρούχα δεν κάνει κρύο. Νίκο, μ' αρέσει, η δασκαλίτσα. Έριξες καραμανί και εσύ. Τώρα δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι, δεν είναι σωστό. Άσε που οι Θεσσαλονικές δεν είναι τέτοιες. Στην Αθήνα οι γκόμενες είναι με το μουνί στο πιάτο. Στη Θεσσαλονίκη είναι με τα στέφανα στην τσάντα. Το μανίκι δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν μας ακούει κανένας, εσύ και εγώ τώρα. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Υπήρχε ο κίνδυνος που σου λέω. Εκεί το μανίκι σημαίνει η Βέρα. Κοίταξε, ρίξε κανένα παραπάνω τώρα που μπορείς, γιατί αργότερα θα σου μάθω το τραγούδι που λέω εγώ στη δική μου την ψυχή τώρα. Μου και μπορεί να μην του βεκιά. Αλλά όχι όπως παλιά. Γι' αυτό αξιοποίησε το εργαλείο τώρα πριν πάθει αφλογιστία. Να σου πω χρόνια πολλά στην Τόνια. Ποια Τόνια? Ξέρε αυτή, γεια. Γκόμενα ρε πούστη. Θα τα πω στη γυναίκα σου. Ρε λέω, την έβγαλα στο ράδιο, γεια. Έχετε πάρει μυρωδιά ότι οι Άγγλοι ψηφίσανε κουτσούμπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ευρώ, ρε φίλε. Το κουκού έχει μεγαλύτερη απήχηση στους Άγγλους από ότι τους Έλληνες. Πάρτε το χαμπάρι. Επειδή ο μεγάλος σαπών ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, όταν θα πεις τίποτα σχετικό με τον reunion που κάνανε οι Πασοκτσίδες οι παλιοί, βάλε και λίγο τη φωνή του Άκη να το θυμηθούμε. Σωστό. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Βεβαίως. Ου. Επιστροφές, καταστροφές. Έλα ρε, γύρισε ο σωτήρας ρε, στον τόπο του εγκλήματος ο Γιωργάκης ρε. Τι άνοιγμα είναι αυτό ρε εσύ? Γρηγοράκος, Χουλιχάν. Ο Γιάννος ο Παπαντονίου πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται δηλαδή? Πήγε ο Γιάννος στη Νέα Δημοκρατία? Ο γιος του Γιάννου Παπαντονίου πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Επειδή μυρίζεται, σου λέει κάποια στιγμή θα γίνει κυβέρνηση αυτή. Μπας και σώσει τον πατέρα μου από τη φυλακή. Ναι, είναι και αυτό. Λες να ξαναγυρίσει και η Τσίτα, η Μαϊμού ο Σιμίτης, η Μακώστας ο Σιμίτης. Εγώ πολύ το βλέπω. Ο Σιμίτης δεν έχει φύγει ποτέ. Α, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Από τη δικιά μας την καρδιά δεν έφυγε. Είναι και αυτό. Και απ' την άλλη, δεν μπορώ να φανταστώ το Βενιζέλο Ταύρο σε γυαλοπολείο πρέπει να είναι με τον Παπαδρέο. Αν συναντηθούν αυτοί οι δύο μαζί, θα το φάει για ορεκτικό ο Ευάγγελος. Ναι, δεν έχει ανάγκη. Το Γιωργάκι τον έχει εύκολο. Τα αστικάκια δεν χωνεύει καλά. Επειδή η αριστερά, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος, σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Βάλτε ζώνη ειδική για τη μέση. Μη σας πιάσει καμιά μέση και έχουμε άλλα. Έχετε τόσα βάρη για τη χώρα, τόσες διαπραγματεύσεις, μια αξιολόγηση που δεν κλείνει με τίποτα, ούτε και η προηγούμενη έκκληση και που έκλεισε για καλό έκλεισε, όχι για κακό έκλεισε. Οπότε προσέξτε λίγο την υγεία σας τουλάχιστον. Γιατί μένει ένας πολιτικός στην πολιτική? Η απάντηση είναι τα κεφτεδάκια. Λοιπόν, είσαι ίσως ο αρχαιότερος βουλευτής, 25 χρόνια στη Βουλή. Έχεις σκεφτεί ποτέ να αποχωρήσεις, να δώσεις τη θέση σου κάποιο νεότερο? Στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει ο χαμός. Είχα βγει σε μια εκπομπή και είχα πει, ρε παιδί μου, τι να κάνω, εγώ θέλω να φύγω. Και γιατί δεν φεύγεις? Να σας πω γιατί. Γιατί η μάνα της Άσας μου έκανε μια συγκέντρωση σπίτι, τα κεφτεδάκια, το μεζεδάκι. Χωσοδεύτηκε η γυναίκα από το στέρημά της. Κάνουν αγώνα και με ψηφίζουν. Δεν έχω δικαίωμα να τους προδώσω. Αν το θέτει έτσι το θέμα και μπαίνουν οι κεφτέδες ανάμεσα στο λαό και στο Γιακουμάτο, όχι, πραγματικά πρέπει να συνεχίσει. Περισσότερα κεφτεδάκια, κεφτέδες, μπιφτέκια, υπάρχουν και τα πιο μοντέρνα τώρα, σούσι, για να κρατήσουμε το Γιακουμάτο στην πολιτική, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Πολιτική χωρίς Γιακουμάτο, Γιακουμάτος χωρίς κεφτέδες, όλα αυτά γίνονται μια ωραία ισοδυναμία. Για πέντε σκηνές, όπως λέει ο Φλαμπουράρης, έγινε όλο αυτό το σόου με τη Μόρια, τα χιόνια και τους πρόσφυγες. Για πάμε στους πρόσφυγες, γιατί οι εικόνες που είδαμε έκαναν τον γύρο του κόσμου και ήταν πραγματικά δυσφήμιση για τη χώρα. Θα μένουν στο χιόνι τους είδαμε. Κοιτάτε, και σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη από τη μεριά το πώς παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, ενώ 50-60 χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα μας σε δύσκολες συνθήκες δεν είχαμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Τα είχαμε σε 2-3-5 σκηνές οι οποίες αναδείχθηκαν. Κακώς, δεν τα λέει καλά. Βεβαίως υπάρχει ευθύνη και σε αυτό το θέμα ενημέρωσης, αλλά να καταγγείλουμε και το χιόνι που έπεσε πάνω από αυτές τις 5 σκηνές, 2-3-5, γιατί και το χιόνι πήγε, το είδατε, ειδικά στη Μόρια έπεσε ένα μέτρο ύψος. Θα μπορούσε να πάει πιο εκεί που δεν είχαμε σκηνές. Πρέπει κάποιος να τα πει όλα αυτά. Ευτυχώς βγαίνει ο Φλαμπουράρης και καιρό να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ και μίλησε για τους πρόσφυγες, αλλά έκανε και το Σαρδάμ στην κομβική λέξη. Θυμόσαστε και κάποιες επιτυχίες τις οποίες ξεχνάμε. Θυμόσαστε πάνω τα σύνορα που ήταν 12-15 χιλιάδες και μέσα σε δύο μήνες τακτοποιήθηκαν όλοι σε χώρους οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς. Και γίνεται και δεν έχει σταματήσει η προσπάθεια. Η προσπάθεια να αποκατασταθούν όλα τα κέντρα φιλοξενίας. Α, φιλοξενίας είναι, όχι κράτησης, όπως ήταν η πρώτη σκέψη, το αυθόρμητο που του ήρθε του κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη. Για να ξέρουμε πώς ακριβώς όλοι θα τα ονοματίζουμε. Βρε Αποστολάκη μου, τι θα γίνει με αυτά τα τσοντοκάναλα? Μας έχουν ξεπεθάνει 7 χρόνια. Τι θα γίνει η αξιολόγηση δεύτερη? Και η αξιολόγηση δεύτερη. Ευτυχώς έχουμε λίγο εσάς. Ειλικρινά στο λέω, μας ξελαμπικάρετε λιγάκι. Ταχώνετε και στο φίλο μου το Τσίπρα, ο οποίος δεν έκλεψε μέχρι στιγμής. Καλά, αυτό είναι αλήθεια, δεν έκλεψε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν λέει κανείς ότι έκλεψε. Αν έκλεψε κάποιος από αυτούς, θα το μάθουμε μετά από χρόνια. Δηλαδή το λες, δεν έκλεψε, δεν έχουμε να πούμε κάτι, αλλά δεν έσωσε κιόλας. Δηλαδή να τα πούμε κι αυτά, γιατί ήταν ένα σώσι. Που να μην σώσει και δεν σώνει. Το Πασόκ κάνει καινούρια εκπομπή. Θα σας φάει λάχανο, θα έχει και κουδούνια πάνω, λέει, και θα την ονομάσουν Γιδοφρένεια. Ταιριαστό. Κυρίως θα αφορά όλους που πήγαν και χειροκροτάγαν τον Γιωργάκη που επέστρεψε και αυτούς τους άλλους που πήγαν και συμμετείχαν στο κίνημα Διαμαντοπούλου, Ραγκούση, Φλωρίδη και υπόλοιπων τσικό. Αυτοί, σαν επιτυχημένοι, μαζευτήκανε μαζί να κάνουν κάτι. Είπαν να μαζευτούμε τρεις επιτυχημένοι. Το βάσουμε, ήταν μια καλή παράσταση, δεν την πάμε και φέτος. Δεν έκοψε εισιτήρια, αγάπη μου. Άμα δεν κόβει εισιτήρια, τι το τραβά στα θέατρα? Το να έρθει η οικογένεια μόνο δεν είναι επιτυχία. Συμπάθεια είναι. Έχουν μαζευτεί, σου λέω, τα Πακιστάνια όλα να ψηφίσουν Πασόκ. Μας πάνε λάχανο τα Πακιστάνια, το έχεις πάρει χαμπάρι? Καλά τα λέγανε οι άλλοι με τους ξένους. Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν το Πασόκ μας, κατάλαβες. Γεια σας, απλώς σας πήρα τηλέφωνο γιατί από ό,τι μου είπανε κέρδισα ένα τηλέφωνο από την εκπομπή του Χατζηνικολάου το πρωί στην κλήρωση που έγινε. Εγώ είμαι το δώρο σας. Είμαι το τηλέφωνο που κερδίσατε. Α, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, δεν ήταν αυτό. Ήταν η χαρά που θα μιλήσετε μαζί μου. Ένα τηλεφώνημα με μένα. Εντάξει, χαρά μου. Τι νομίζατε δύναμη? Όχι, θα πούμε μέσα για σας. Έλα, ρε, Αποστόλη, είσαι. Ναι, τσακάλισε. Είσαι πολύ σωστό, δεν χρειάζεται. Εσύ πολύ τυχερός. Τι ρεζίλοι είμαστε, ρε, τι ρεζίλια είμαστε. Τι ρεζίλια? Ρε, εσύ, η Ακαδημία Αθηνών έμαθε ποιον έβγαλε πρόεδρο? Τον πρωθυπουργό, τον πρώην, τον Παπαδήμο, ναι. Πόσο, ρε, η πνευματική ταγή του τόπου μας, ρε γαμό, το κοίταξε να δεις. Πνευματικότητα, ε. Δεν έχει πνευματικότητα ο Παπαδήμος? Ξέρεις με τι πνευματικότητα σε έβαλε μέσα σε όλα αυτά? Ξέρεις με τι πνευματικότητα συνθηκολόγησε με ό,τι ξένο υπήρχε? Με πνευματικότητα τα κάνει, τα κάνει έτσι. Εγώ λέω για αυτούς που τον ψηφίσανε. Στις Ακαδημίες που ψηφίζονται μεταξύ τους, άστο, μεγάλη κουβέντα. Λες να βρέξει? Θα βρέξει σοσιαλισμό, εγώ πιστεύω. Τώρα που γύρισε και ο Γιωργάκης. Είτε βρέξει είτε χιονίσει, Πασοκάρα θα γάμψει. Γύρισε όντως ο Γιωργάκης? Γύρισε. Γύρισε. Σου λέω γύρισε. Και ο Βαγγέλης γιατί τσινάει, ρε φίλε. Γιατί τσινάει τώρα ο Βαγγέλης. Τώρα ο άνθρωπος βρήκε πριν από 6-7 χρόνια και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, μια κουβέντα είπε άνθρωπο. Δεν μπορεί να πω μια μαλακή, δηλαδή πώς θα γίνει, ας πούμε. Γι' αυτό δεν τσινάει ο Βενιζέλος, ε. Τον εζηλεύει. Σου λέει και ο Βενιζέλος κι άλλος ξετσίποτος, πόσοι. Ο άνθρωπος είπε δηλαδή μια φορά λεφτά υπάρχουν. Ο άλλος που λέει ότι έχει λέξει 600 δις. Ναι, δεν πήγατε μαζί του. Ο ένας είπε να φέρει το λεφτά υπάρχουν, τον ψηφίσατε όλοι. Αυτός που τα λέει συγκεκριμένα δεν πήγατε. Ρε Αποστόλη, δεν μου λες, σε παρακαλώ. Μπαρμπα. Αυτό το ρεντίκολο, ο Μωρόχαυλος, ο Παπανδρέου, γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος έξω. Δεν είναι έξω, πια είναι μέσα στο Πασόκ. Καλά, να είναι εισαγγελέα, δεν το πιάσει να τον βάλει μέσα. Άμα ξεκίναγε η εισαγγελέα, έπρεπε να πάει προχθές εκεί που ήταν συγκεντρωμένη και κόβανε πίτα, να μην ξέρει τι να πρωτομαζέψει. Συγκέντρωση καταζητουμένων ήταν αυτό. Δεν ήταν νοικοποίητη πίτα. Ένα έπρεπε να πάει εκεί και ένα άλλο στη Διαμαντοπούλη με το Ραγκούση και το Φλωρίδη. Άλλοι μαζεμένοι από εκεί. Ο Σιμίτης δεν πήγε ακόμα, Ο Σιμίτης όχι, για την ώρα μόνο. Ο Βενιζέλος δεν πήγε, ο Βενιζέλος δεν ξεκουνάει. Αυτοί θα μας σώσουν τώρα. Ξανά. Από εκεί που μας έβαλαν θα μας βγάλουν τώρα δηλαδή. Γι' αυτό επιστρέφουνε, έχουν το αίσθημα της ευθύνης. Ξέρουν και τον τρόπο αυτοί, Κοίταξε να δεις, όσο αντέχετε, ο τρόπος είναι γνωστός. Κόλο-κόλο θα πάει. Τι λέω, ρε Αποστόλη, τι θα γίνει. Δεν πειράζει, τώρα στα γεράματα τι σε πειράζει. Μήπως πρέπει να βγούμε στο βουνό πάλι. Για ρίγανη, να βρει την ακατούρητη. Μόνο γι' αυτό. Αλλιώς τι να κάνεις άλλο. Εγώ έναν γκρά έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Μπορεί να βγει στο βουνό με γκρά. Τι είναι το γκρά? Όπλο. Α. Που πολεμούσαμε τους Τούρκους. Α, δεν ξέρω, εμείς τους Τούρκους δεν πολεμήσαμε. Εμείς τους μεγαλύτερους πολέμους τους κάναμε στο Twitter. Γεια σας. Κόλαση. Και το δεύτερο πράγμα για το οποίο ξέρετε έχω πραγματικά ενθουσιαστεί είναι το τι βγαίνει από αυτή την περιβόητη εξεταστική επιτροπή. Από την εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, έχει γίνει ο τόπος του μαρτυρίου σας. Γιατί πηγαίνει ένας-ένας εκεί, οι ογκόληθοι, και αρχίζουν να μιλάνε. Και ποιοι σκελετοί δεν έχουν αποκαλυφθεί. Και ποιες ντουλάπες δεν έχουν ανοίξει. Θέλω να σταχυολογήσω ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Ψυχάρης ομολόγησε ενώπιον της Επιτροπής ότι έχει πάρει δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυήσεις αέρα. Αέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την επιτροπή ήταν που ο κύριος Μπόμπολας παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια σε καναλάρχες χωρίς καλύψεις και ότι το μεγάλο κανάλι, το Μέγκα, κλείνει όχι γιατί η κυβέρνηση κάνει διαγωνισμό, αλλά γιατί οι μέτοχοι δεν θέλησαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ήταν σε αυτή την επιτροπή που ο κύριος Βαρδινογιάννης ομολόγησε ότι η συνήθις πρακτική για τη δανειοδότηση καναλιών με προσωπικές εγγυήσεις είναι μια γκρίζα πρακτική. Ήταν στην ίδια επιτροπή όπου ο κύριος Αλαφούζος παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες δάνειζαν πέραν πάσης λογικής τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όλους πέραν του δικού του σταθμού βεβαίως. Και από ό,τι ξέρω έχει και συνέχεια η επιτροπή. Θα παρελάσουν κι άλλοι. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ήταν μια παρέλαση όλο αυτό που συνέβη εκεί, μια διαπλοκή pride. Μπήκαν λερωμένοι και βγήκαν πεντακάθαροι. Με αυτά τα πολύ ωραία σας αφήνουμε. Έχουμε λαό, αμέσως μετά μαγκαζίνο και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 μόνο για σήμερα. Γεια σας. Αποστολή. Ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Πες μου τώρα, εσύ που ξέρεις τα πολλά και να σου κατεβάζει. Όλοι αυτοί δεν βοηθάνε τον Τσίπρα. Κάτι γεωργάκηδες, κάτι τέτοια. Πεταλωτίδες. Τι είδαμε πια. Τι είδανε τα μάτια μας. Ο πεταλωτής που πήγε πάλι. Δεν ήταν εκεί πέρα με την Πόφη. Στο κίνημα, με τον Γιώργο. Ναι. Α, τρόμαξε, παιδί μου, νόμιζα μετακινήθηκε. Όχι, εκεί με τον Γιώργο, σταθερός. Ναι, σταθερός, αλλά όλοι που γυρίσανε στο Πασόκ. Είδες στελέχη που σας έρχονται σιγά-σιγά, άντε. Να τη συνεργασία έτοιμη, αλλά μην ανησυχείς. Πριν από τις εκλογές είχαν ετοιμάσει το Σταύρο για να ρίξουν, για να κόψουν από τον Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Σταύρος, αντί για Σταύρος και Κισταύρος και αφέντης του Τσουνομίτης, τους βγήκε απλά Σταύρος στην πρώτη μπορίτσα. Οπότε τώρα μαζεύονται πάλι το παλιό να πολεμήσουν τον Τσίπρα. Βρέα, I love Τσίπρα στο μπλουζάκι. Θες να σου στείλω ένα? Καλέ, ποιος Τσίπρας? Στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουν για τη συμπαράταξη δημοκρατική, ο Τσίπρας είναι ο πρώτος που θα πάει. Θα πει, άντε, επέστρεψα κι εγώ. Δεν το ήξερα, αλλά αυτό ήταν το σπίτι μου, θα πει. Έκανα κάτι κνήτικα καρφώματα όταν ήμουν μικρός. Μετά στη διάσπαση λέω, ας κρατήσω το αριστερό. Το σπαγε από τότε. Εδώ άνοικα πάντα. Δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, βρε παιδί μου, εντάξει. Άντε, να σε καλά, αγάπη μου. Ναι, μωρό μου, γεια σου. Σε συμπάτησα με τη νέα χρονιά, δεν ξέρω γιατί. Κάπως δεν ξέρω. Αυτό φοβάμαι μέσα στους Σιριζέους. Τι φοβάσαι? Περνάει, σε συνηθίζει και μετά λες, δεν είναι και τόσο μαλάκας. Δηλαδή, απλά υπάρχει στη ζωή σου. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένη άποψη γι' αυτόν, αλλά υπάρχει στη ζωή σου. Συνηθίζει, αυτό φοβάμαι εσά. Συνέχεια για το ΓΑΠ, σ' ακούω που λες. Το ΓΑΠ όμως που πέσε στον ελληνικό λαό, δεν το λες. Ποιο? Το ΓΑΠ. Άλλος είναι ο ΓΑΠ, άλλο είναι το ΓΑΠ. Το ΓΑΠ είναι εκεί που δεν το περιμένεις, ΓΑΠ από πίσω. Ακριβώς, όχι μόνο από πίσω. 12 εκατομμύρια λαό τον έχει κάνει Αθανάσιος Διάκους. Α, έχει τα τυχερά του, έχει τα ευχάριστα ο λαός. Στο γυμναστηριακό να διαβάσει το νόμο 4093 του 2012 του Χατζηδάκη, να ρωτήσει τον λογιστή του ότι φέτος θα φορολογηθεί με 22% και όχι 29% που του βάζει ο Αντώνης, ότι εγώ προσωπικά πλήρωσα λιγότερο εμφυά, δεν ξέρω αυτός αν μένει σε καμιά βίλα. Α, δεν αργεί η ώρα που θα γίνει σε ριζέως πάλι. Μπράβο, και αν δεν έχει 5 ταξί, αν δεν έχει 5 ταξί, να μας πει τον άλλο μήνα πόσο λιγότερο ο ΑΕ θα πληρώσει. Καλησπέρα, όμορφε. Θυμάσαι εκείνο το διάλογο που είχε ο Τσίπρας με κάποιον που του έλεγε ότι. Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι. Τι. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Συστοιχειωμένη τη σιωπή. Μα δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αν πέρασε ποτέ μου από εκεί. Και ξέρεις τι άλλο θυμάμαι? Τι άλλο? Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου κι ημέρα ξημέρων αλλιώς. Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου κι ημέρα ξημέρων αλλιώς. Δεν είναι φως, δεν είναι φως της μέρας σου ερωτά σου. Είναι λουλούδι που τη νύχτα με ξυπνά. Είναι τραγούδι που τη νύχτα φτερουγίζει κι ολογυρίζει και για σένα μου μιλά. Και ξέρεις τι άλλο θυμάμαι? Τι άλλο? Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας απατούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα. Πίσω από το φεγγάρι είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Αγαπούσα, λέει, αλλά το απατούσε πιο σωστό. Τέλος πάντων, για πες. Έλεγε λοιπόν αυτός ο τύπος, φιλικά διακείμενος προς τον Τζίπρα, ότι κάτι πρέπει να κάνει με τους πληστηριασμούς κατοικιών. Και τι, δεν έκανε κάτι με τους πληστηριασμούς κατοικιών? Τι πληστηρίασε? Έκανε κάτι με τους πληστηριασμούς κατοικιών. Έκανε τον πληστηριασμό. Και ότι είναι μέλος αυτού του συντονισμού και ο Τζίπρας απάντησε, το ξέρω. Ναι, το έκανε. Τι έγινε? Εξηγήσεις εντός 48 ώρων. Κλήθηκαν να δώσουν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης δύο μέλη του συντονισμού που σταματούν κάθε Τετάρτη τους πληστηριασμούς. Τι, χωρίς εξηγήσεις? Άμεσα ενέργησε ο Τσίπρας. Κατευθείαν κλήθηκαν για εξηγήσεις. Okay, άρα αποτελεσματικούλης. Άρα ανταποκρίθηκε άμεσα ο Τσίπρας. Να τα άρπατη. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Η κυβερνητική κατάσταση μας έχει γα***σει όλους. Και επειδή μας... Τι να μην βρει, τι να πω, μας έχει πιξει. Θα κάνουμε πολύ καλά και έχουμε βάλει το... Πόσο λένε, το αυλάκι στο νερό. Οι κυβερνώντες μας γα***σανε και πολλές φορές, αλλά ναι, αλλά αφού έτσι είναι, τι να πω.